Book 2 38 30 ok في التاكسي en la taxio من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة bonvolu voki taxion كم تكلف إلى محطة القطار؟ Kiom kostas ĝis la stacidomo? Kam tukallif ila al-matar? Kiom kostas ĝis la flughaveno? Min fadlik, ala tul. Rekte antaŭen, mi petas. Min fadlik, huna ila al-yamin. Ĉi tie dekstren, mi petas. Min fadlik, hunak, inda al-zawiya ila al-yasar. Tie ĉe angule maldekstren mi petas. أنا مستعجل. Mi urĝiĝas. معي وقت. Mi havas tempon. من فضلك هدئ السرعة. Bonvolu veturi pli malrapide. من فضلك توقف هنا. Bonvolu halti ĉi tie. من فضلك انتظر لحظة. Bonvolu attendi momenton. أنا راجع فورا. Mi tuj revenos. من فضلك أعطني فاتورة. Bonvolu doni al mi kvitancon. لا يوجد معي فكة. Mi ne havas ŝanĝmonon. تمام، الباقي لك. En ordo. Konservu la ŝanĝmonon. أوصلني إلى هذا العنوان. Veturigu min al ĉi tiu adreso. أوصلني إلى فندقي. Veturigu min al mia hotelo. أوصلني إلى الشاطئ. Veturigu min al la plaĝo.